غلام دولت آنم که پایبند یکیست، غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برفت. نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول، نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول، معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست. خوش است نام تو بر دل ولی دریغ بود، خوش است نام تو بر دل ولی دریغ بود، در این سخن که بخواهند برد دست به دست. Thank you. به جز به سال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست، که حاجتی نتوان خواست از خدا جاستا. شکایت بی مهریت توانم بود که هیچ کس ننهاده که هیچ کس ننهاده این بنا جز تو